تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، کہہ دے سبحان اللہ، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جمال گنبد خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا گل گل گلچہ سلام کہتا ہے، چمن کا گل گل گلچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ مسجدوں میں بر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیامبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، اور خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تو نے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تو نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یک سر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں پلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں پلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہاری سنہا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، تمہاری مدح تو شیوا ہے میرا مولائی، بس ایک نظر جو ہو مجھ پر تو میری بن آئی، بس ایک نظر جو ہو مجھ پر تو میری بن آئی، تمہارا سید شہدا سلام کہتا ہے، تمہارا سید شہدا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔